این هر کی وقتی بحث میکنه طوری بحث میکنه که خودشون مطلوب و محبوب معرفی کنه. پس به نام خدا شروع میکنید. من از شما میخوام که سوالایی که میکنم جوابش مقدم جوابش چی باشه؟ کوتاه باشه. در بین تا وقتی توضیحی نخواستم در باره یه مسئله توضیح شروع نکنید اینو میبخشید از شما برای اینکه روش بحث باشه ما باشه توضیح باشه. اول از خدا شروع میکنید. نه شما خدا رو میشناسید؟ شناسایی که برای انسان معمولی مطلوبه بر حضرت محمد را با چه مقیاسی شما میشناسید؟ با مقیاس یک انسان مقیاسی که برای انسان هایی داریم که محمودیتی از طرف خدا پیدا میکنند برای اعتدال دو قدرش خلق فقط مقیاس شناسایی پیغمبر هستند. محمد چی به شما معرفی کرد؟ محمد رو اول تقلیم مثل همون که مسلمانین از خانواده شروع میشه و بعد مقدار سواد و معلومات پیدا کردم تحقیق و مطالعات خودم در کتب و از همه مهمتر در قرآن. شما وقتی نماز میخوانید در نماز از خدا چی میخوانید؟ اجازه بدید برای چی نماز میخوانید؟ آها من میخواستم اینو پیشنهاد کنم که عمومیتر سوال کنید. نماز تنها این نقطه نیست که چی از خدا میخواهید. برای چی نماز میخواهید؟ چون فرمودید کوتاه جواب دادم کوتاه میکنم. من احساس کردم که وجودم دو جنبه داره و هر کدوم از این دو جنبه احتیاج به توجه و مراقبت و پرورش رحله داره. برای پرورش جسمم این چه نیاز جسمانیه نمی کنم براش و برای پرورش دوام روحم از نماز نمی جنده از خیلی چیز یکیش نمازه نداد می کنم که روح بیت رو پرورش کنم. پس شما برای خودت نماز می خواهد؟ البته یقین من این که به نماز احتیاج دارم نخواهد. اینجا وقتی شما خودتو می بینید شخص خودبین نمیتونه خدا را ببینه. خودبینی دو معنی داره، یکی معادل با حسن دید میشه، یکی معادل با دقت میخواد در مورد یک امری معرفت پیدا بکنه. نزدیکترین موردی که انسان در اختیار داره برای معرفت خودشه. پس خودشناسی یا معرفت نفس اون نوع خودبینی ناپسند نیست، بلکه تحسندیده ترین موقع معرفته که راهیست برای خداشناسی و اگر خواسته باشید بعدا تصدیقش میکنم. خودبینی غیر از خودشناسیه. خب وقتی آدم دقت میکنه در خودش که خودش رو بشناسه از این طریق راه بسیار خوبی پیدا میکنه و بشناسن خدای خودش. حضرت محمد صلی الله علیه و آله در زمان حیاتش البته مرتبه روحانی موجود نبود، ظاهری در زمان حیاتش فضیلتی هست داشت. راجع به چی؟ بله برای یه چیزی اون خیر فضیلت و اجازه نداشت. انتخاب جانشین به عهده کی شد بعد از پیغمبر؟ به عهده اولوالامر که بهتون در اون زمانی که شما زمانی منظور از قانون حمد اون زمان چی بوده؟ سرچ نظر اینه که آیه که این کسی کسانی هستن آزاد و بسیر هستن نسبت به مساعدین جامعه، یه جمله را از خود حضرت علی نقل میکنیم. وقتی که حضرت علی معاویه را عرض کرد، میدونیم که معاویه چرا پیش غیر مسلمانانی در برابر ایشون داشت که به طور اهانت‌آمیز به ایشون نوشت که از طرف چه کسانی شما انتخاب شدید؟ کی بود که شما رو به رهبری انتخاب کرد؟ نه با عنوان سؤال، بلکه با عنوان اهانت. حضرت علی در جوابش بحث توضیحی کافی و کاملی داره در عبارت کوتاه. می‌فرماید که در خطبه ششم می‌فرماید که اون کسانی که ابوبکر و عمر و عثمان رو انتخاب کردن و من انتخاب کردن و جامعه مهاجرین و انصار بر هر مقصدی تصمیم بگیرن، تصمیمشون مورد پسند و رضایت خدا است. پس به مقتضای این عبارت سریع حضرت علی، جامعه مهاجرین و انصار این بوده بود، استدلالشان روشنه. اینا بودن که مدتی طولانی در دیدگاه‌های جامعه اسلام، در رفتار با دشمنان، در مسائل مختلف با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن و آگاهی کامل نسبت به مسائل داشتن. کسانی که در بحبوح و مرکز کار در دوران رسالت نبودن، امکان نداشت براشون این احبیت و خلافت و آگاهی رو پیدا کنند. جناب آقای مصطفی فرمودید مهاجر انصار انتخاب کردن خلیفه اول ابوبکر و دوم سیدون و شاول دارم شما این کار فرمودید حضرت علی میتنید بفرمید که چرا در نحجل بداهه میتونید بفرمید که چرا در انتخاب خلیفه اول علی رو در این مشکلات راه ندادن. مسئله اینطور قابل تحقیق که راه نداده باشند. نه اگر راه دادن چرا اعتراف کرد؟ حضرت علی راضی از این مطلب خودش بازن توضیح داره که توضیحی ایشون به نظر بنده کافی تر و کامل تر از هر تفسیر و تأویلی تأویلی که دیگران از داره مطلب دید. ایشون بعد از رحلت حضرت فاطمه رفتن پیش از بکر و فرمیدن که میدانی عواطف و احساسات و دانی مسئله کنید و در برابری بکنید مسئله بزرگی چطور است. حضرت رسول بعد داده بود به فاطمه که بعد از مرگش اولین کسی از طریقش باشه که به اون ملحق بشه. به اون دلیل معلوم بود که زمان نظر فاطمه نزدیکه و من به خاطر احترام به عواطف طبیعی اون نمیتوانستم در این حالی که اون به اون حد دار داره در مورد جانشین اون بحثی بکنه متفقی نمیدیدن ولی اکنون این وقتی هسته آمدن و ادعان دارن به صلاحیت و شایستگی خود برای رهبری مسلمانان خلافت و ذاتو بیعت میکنن. بیعت کرد و تا امام وفات ابوبکر با اون بود و حدی پیش نمی آمد نگه خواهد خود رو موجب تنهید که از نماز در کشتر قبول بند خداوی شما فرمودید علی علیه السلام فرمود به خاطر این من نیامده به این گفتی علی علیه السلام اینو نشوندی که خلیفه اول از این خواسته که چرا شما شرکت نکردید در شورا و ایشون رو جواب فرمودن. خب نتیجه میگیریم که از گفتهای خود دید فرمودید که علی فرمود من به خاطر این که حضرت فاطمه مشغول سوگواری بود میخواستم ایشون تسلیم بدن نیامدن. این دو جمعه رو میرسونه. در جمعه اول میفرمید که چطور ممکنه در یک چنین امر مهمی علی به خاطر احساسات همسرش در حالی که منافع هزاران میلیون ها انسان مسلمان امکان داشت با انتخاب یک خلیفه همینطور که الان میبینید دیگر گونی های وجود بیاد باعث بشه تضادها به وجود بیاد، اختلافات فکری به وجود بیاد، جنگ ها به وجود بیاد، چطور ممکنه به خاطر احساسات و عواطف زنانه همسرش در انتخاب خلیفه شرکت نکنه؟ آیا از علی بنی کنید؟ خیلی از شبت راضی به اجماع مثالی توضیح بدیم که مشکل حل بشه. این اجماع که تابید تابید نمت من بسید در آیه بحث شده و بند توضیح دارستیم لازمش این نیست که برای هر مطلبی تمام قلوبند عموماً جمع بشن. در حال خود حضرت رسول نظام اجماع تعیین شد به مسلمانان به مقتضای فرمان خدا که شاور پیغام مشورت کنید در خود پیغمبر با اونا با مسلمانان با مهاجرین و انصار در مورد امور جامعه مشورت کنید. در همون اوائلی که جامعه تشکیل می شد در مدینه منوره این امر از طرف خداوند به حضرت رسول رسید که امور جامعه رو با مشورت با قلوبان اونای فهمی در سنگ مدینه انصار بود بودن حل فصل بکنید با اونا خلاق نظر بکنید بعد میگیرید. ولی میبینیم که قبل از این چنین دستوری مرسیده بود از طرف خدا علتش قبل از این بیشتر مسئله مسئله پرورش شخص انسان بود پرورش نفس و روح انسان بود پرورش عقاید انسان بود تصحیح عقاید و افکار بود. میدونید که قبل از هجرت جامعه ای وجود نداشت مسلمانان احزابی پراکنده بودند در دستور یک جامعه دشمن و این فرمان که تشکیل جامعه بدن حضور نداشت. ولی بعد هجرت حضرت رسول این سلمانان به مدینه جامعه ای وجود آمد از مهاجرین و انصار که امور جامعه رو خودشون میتونستن قبضه بکنند و در اختیار بگیرند. وقتی جامعه به وجود آمد در این حال این فرمان بردار که حضرت رسول که در امور با اونا مشورت بکنه و بعد این بگیره. چرا؟ برای اینکه این نتمیتون و هم مدیتون و اینا مدیتون قرآن به حضرت رسول میتونه که تمیمی امومی میده بعد از حضرت رسول چاره چیه؟ چاره اینه که مسلمانان یه مرد بگیرن امور خودشون رو اداره بکنن که در این مورد هم خداوند نسبت به زمانی که مسلمانان رهبر رو در اختیار ندارن رهبر اعضاق که حضرت رسوله می فرمایید که و امرهم شورا بینهم کارهاشون به ترتیب شورا در بین خودشون حل و فصل میشه. چون بنا هست بعد از رهبر رسول مسلمانان از طریق شورا تصمیم بگیرن به مسائلشون مثل به کاراشون در زمان خود حضرت رسول طبق این عالی عبد کشت کردن فرمان به ایشون داده شد که در کارها مشورت و تبادل نظر کنن که اینا تنبیه کنن به شورا یاد بگیرن که چطور نسبت به مسائل در خودات نظر کنند و تصمیم بگیرند و میبینیم که در این چند سالی که حضرت رسول شورا به تشکیل میداد و برای امور دارم فرمانان بحث اتفاده نظر میکرد لازم نبوده هرگز همه مسلمانان جمع باشند وقتی مطلبی پیش آمده هر چند نفر از اینها دیگه به انصار حضور داشتند دست اتفاده نظر شروع شده حالا ولو ادهی هم حضور نداشته باشند وقتی دست اتفاده نظر شده با ادهی مثلا 10 نفر 15 نفر 20 نفر یا حتی 7-8 نفر گاهی و تصمیم گرفتن این تصمیم به اجرا کردن ماهیت شورا و نتیجه که شورا اعلام می کنه به نام اجماع این طرف از کردن اونیست که حتما باید تمام اهل حل و عقد محاضرین انسان هستن یا تمام اعضای شورا یا تمام علم هم یک جا جمع بشن و تصمیم بگیرن وقتی عده جمع باشن و تصمیم بگیرن اون قابل اجرا حالا میمونه این که عده دیگر نظرشون مخالف باشه اگر بعدا اون مطلب همین اجرا شده باشه و اشخاصی که نظر مخالف داشته باشند نظر مخالف خودشون را عرضه کنن و معلوم بشه که نظر اینا صحیح کرده اون اجماع اول نقض میشه ولی میدونی که در مورد خلافت حضرت ابوبکر مخالفت حضرت علی اینقدر جدی نبود هرچند در اول از بیعت با حضرت ابوبکر مخالفت میکنه اینقدر جدی نبود که اقدام عملی دنبالش باشه چطور حضرت ابو سفیان رد به حضرت موسی علیه السلام گفتن که قضیه مسئله بود ایشون فرمود که این طرف مخاطب بهش گفت یا موسی شما شوخی کردید گفت شوخی با این آدم و در اینجا شما را علی جدی نگفت نگفت یعنی چی؟ نمازونی شوخی کرد نه تأثیر جدی و اقدام جدی منظور اینه که از دنبال گرفتن اون مطلبی که اظهار میکنه خودداری نکنه مرتب به دنبالش علاوه‌ای وجود داشته که حضرت توضیح میدم از ادامه از یه فرمایش خود حضرت علی وقتی که در مجمع شورا مسلمانان جمع بودند و راز اختلافات جانشینی تبادل نظر میکردند علی نبود ابو سفیان نبود همینطور که توضیح دادم روشن کنید ابو سفیان اومد در خانه علی و با کلماتی بی ادبانه از اشعار جاهلی حرفهای حماسه انگیز و تحریک‌آمیز نسبت به حضرت علی گفت و طعن زد به علی و عبدالله بن عباس که ای پسر عموهای پیغمبر ای جوانان فاضل و لیاقت و شایسته بنی هاشم این حقی مال شما و مال خانواده شما که دیگران دارن قصد می کنند سپاه شدیم برای گرفتن حق خودتون من شما را حمایت می کنم دشت مکه رو پر می کنم از سواهان من برای گرفتن حق شما البته اون شعرهای اول تمام روز جدا می ادبانه هیچ ضرورت حضرت علی اومد بیرون و خطاب کرد به ابو سفیان که ابو سفیان قسم به خدا میدانم از اولم دروغ گفتیم فرمان نبودی از همین قلب خدا خود کردیم ابو سفیان تو هنوز نفهمیدی دین مربوط به خانواده نیست مربوط به امته بنی هاشمی یعنی بنی امیه یعنی چی هنوز این مطلب از این دست نفهمیدی شما ابو سفیانو به امان مسلمان قبول شده؟ از لحاظ ظاهر اینطور بوده، ولی وقتی حضرت علی میفرمایید که اطمینان دارم از اول مسلمان نبودی، شما قبول میدونید که مسلمانی ظاهریه فقط. نه از وقتی مسلمانی شما قبول ندارید، منم قبول ندارم. نه چرا میدونم که بس با علی کرده، نه با عنوان اینکه رأی اون رو بگیرید، نه جوابی که علی بود، نه با عنوان اینکه اون صاحب نظر و ارزش داره حتش، نه تنها ارزش مثبت نداره، بلکه علی حتی اون رو با عنوان یک خیانت به اسلام میشناسه. فرمود که همینطور درست نکردید که دین مال امت مال خانواده، و بعد فرمود که میدونم قصد تو چیه، در کمین بودی که زمانی برسه خیانت خودت به اسلام بکنی، و الان با این حد میخوای من تحریف بکنی که زیان گوشی تا بین مسلمان باست این دردی، برو راحت به بگیر ابو سفیان، من کسی نیستم که به حد تو خرید این گفتگو بین حضرت علی و حضرت سلطان میراثی در نشانه است برای اینکه حضرت علی در نظرش قضیه اولویت خودش نسبت به حضرت ابو بکر نه چنان مطلبی بوده مثل یک قاعده دستور صریح قرآنی. ما دو نفریم در مورد یک کاری تبادل نظر میکنیم که کدوم یکی انجام بدیم، شما فکر میکنید خودت بلدتر هستید، منم فکر میکنم که خودم بلدتر هستم، لیاقتم بیشتره برای اون کار. ولی وقتی جمع رفقا نظرشون اینه که شما آماده تر هستید برای تعهد اون کار، من هر چقدر منتقل باشم که خودم بهتر انجام میدم، چون دستوری نیست مکلف نیستم که از رأی خودم تبعیت بکنم، بلکه مکلف هستم از رأی شورا تبعیت کنم، اینه که به طور جدی حتی خودم به دنبال نمی کنم. مطلب این بود، حالا اگر دنبال نکردم دلیل بر این نیست که این مسئله رو قبول کرده باشد. نه درست بیعتم نکرد، بیعتم نکرد تا بعد از رحلت حضرت فاطمه، بعد از حضرت فاطمه بیعت کرد، یعنی چی؟ یعنی قبول کرد. متشکرم. اجازه بدید شما همون زمانی که حضرت فاطمه در حیات بود بیعت نکرد. این نشون میده که شما فکر میکنید به خاطر چی بیعت نکرد؟ به خاطر دفاع احترام فاطمه بود؟ هر چه تصورات دارید معنی نداره، هر معنی که براش فکر میکنید هیچ معنی نداره، هر چی تو فکر کنید فکر کنید معنی نداره. مهم چیز؟ مهم بیان خود حضرت علیه، و مهم درک این مطلبه که توضیح دادیم در مورد شورا، وقتی شورا تصمیمی گرفتن یک نفر اگرم به عقیدهش اون تصمیم درست نباشه ولی اجازه نداره طبق دستور قرآن که مخالفت عملی بکنه، ابو سفیان علاقه من زود این تحریف بکنه، بیعت تحریم کرد و بعدم در آخر بیعت کرد. مهم آخرشه، در آخر بیعت کرد یعنی چی؟ طوریفم به این نقطم برسید، این بیعت اخیر یعنی چی؟ یعنی سلامیتت مخرج دارد نکرمه. شما بزنید که شما بزنید از زمان حیات حضرت فاطمه بیعت نکرد، یعنی قبول نکرد خلیفه رو به جانش نکرد. نه چند سال بعد از پیغمبر حضرت فاطمه؟ شش ماه. در این مدت شش ماه قبول نکرد بسیاره، و حدیثم تضامن نکردیم که قبول کردم دروی در کار قبول هم نکرد برای بیعت نکرد، یعنی در هیچ عملی ها ما میگیم ایسته پنج سال قبول نکرد خارج نشد، شما میفرمایید شش ماه ده. به هر حال یعنی چی میگی که علی، یعنی این فکر میکنی که حضرت علی بیعت نکرد و عوضت اجازه بدید؟ نه همین سؤال رو دوستان جواب بدید. نه فرمان که سپنی فرمان نشین بود فائل من سؤال آمده دیجا این اشتباه دوستان فرمان نشین نبود، شیش ماه بود که از اجتماعات مسلمانان بود بود در خانه بود، فقط شیش ماه. بعد از جناب آقای مرسیزاده سؤال ها فرمشه راضی به بیعت حضرت علی بود جمعه را که از فرمایش خود پیغمبر اکرم در آزلانه که فرموده انا مدینت الام و علی و بابها، اینو قبول داریم؟ از صحبت در مورد احادیث بحث زیاده، تا تمام خرد بی حساب دروغ به زبان حضرت رسول بستند. یکی از این مطالب این حدیثه و از اون مفتضح تر سلام بس شما قبول ندارم اجازه همین توضیح دارم از اون مفتضح تر عبارتی که سنی ها برای تکمیل مطلب و شخصیت بخشیدن به ابوبکر و عمر و عثمان اضافه کردن به این حدیث. اول این که فکر میکنید این درست نیست این است که هیچ وقت ندیدیم از حضرت رسول در یک جایی عبارتی ستایش آمیز نسبت به خودش بگه و اینطور خودش جامعه تمام علوم معرفی بکنه. هرگز ندیده. پس این نیشان ترش هست رجستانی. وقتی که طرفداران عامی و کم رشد شخصی میخوان اون رو با شخصیت بکنن با مطالب افسانه‌ای شخصیت بهش میدن نه با واقعیات، در حالی که واقعیات همیشه برای ایجاد شخصیت یا برای معرفی شخصیت ها ارزنده تره. راجع به خود حضرت رسول میدونید که چه افسانه هایی هست، حتی در بین ما مولودنامه ها و نعرضنامه هایی هست میدونن در روی منازل گاهی مجالسی به این امان ترکیم میدن دیدید یا شنیدید باور بسنید صدی هشتار بیشترش دروغ قبول خیاله نسبت به حضرت علی همینطور نسبت به حضرت عبادت نسبت به حضرت عبادت نسبت به حضرت عبادت نسبت به تمام شخصیت ها انسان های آن رو کم روشت با درست کردن مطالب افسانه‌ای دینا شخصیت میدن. در مورد این حدیث ما شکی نسبت به مصادش نداریم که حضرت علی مطمئن نمونه علم خصوصیت بوده از لحاظ مطلب صحیح، ولی معلوم هست که فرمایش حضرت رسول به خاطر سبک بیان صدار و این که حدیث حضرت رسول چنین تعریفی به هیچ عبارتی در مورد خودش نفرموده و از اون مفتضح‌تر اون روایتی که در زبان سنی ها هست و ابو بسین صفوها و عمرو جدرانوها و نیمون نسوان چی هست اخلاف از این شرمها هر دو طرف دروغه چون اساسش معقول نیست. هر جز از زندگی پیغمبر صلی الله علیه شما فرمود مناش دین ما استنباط نمی کنید. شما فرمودید که به عنوان نمونه از لحاظ علم من از لحاظ علم خب ما چرا از لحاظ علم پس وقتی کسی از نظر علمی نمونه چرا این شخصیت رو انتخاب نکنیم که بهتر مسائل حل بکنه؟ روشنه خیلی روشنه جوابش در هر جامعه یا هر حزبی یا هر گروهی وقتی بنا هست برای اون اداره امور اون حزب یا اون گروه یا اون جامعه فردیر انتخاب بکنن دانشمندترین و اعلم به انتخاب نمی کنند بلکه آگاه ترین رو نسبت به مسائل جامعه و قوی ترین رو نسبت به اداره جامعه انتخاب می کنند. خودتون همون من نمونه است دیگه از لحاظ علم. خب علم همون دانایی آدمی رفت شده موجوده از لحاظ علم از لحاظ آگاه نسبت به کتاب و سنت شما کدام دید نیست که حضرت علی برتر بوده به چه دلیل؟ به دلیل اینکه از اول وحی در خانه وحی پرورش شده و تا آخر با حضرت رسول زندگی میکرده و گفتیم که به دستور خدا اولی الامر در امر صاحب نظر حسن که مهاجرین و انصار بودن چون انصار 10 سال با حضرت رسول بودن و در دیدارها ناظر بودن به صاحب رأی صاحب نظر. بنابراین شکی نیست که حضرت علی که از اول شروع رسالت تا آخر 23 سال با حضرت رسول بوده باید دانشمندترین باشه نسبت به کتاب و سنت. اما اداره جامعه و مشکلات جامعه تنها علم و سواد و معلومات براش کافی نیست، مطالب دیگر هم مطلب هرگز نمیبینید در این گروه یا جامعه که عنوان مثال ارز کردم کی سوادش بیشتر اون رو برای مسئولیت انتخاب بکنن؟ نه، تنها سواد کافی نیست، خصوصیات دیگر مطرحه که با اون خصوصیات جامعه اجاره میشه نه تنها با سواد و الان در دنیا در جاهایی که انتخابات آزاد هست دانشمندان رو به عنوان رهبر انتخاب نمی کنن معمولا مگر کسی دانشمند باشه و از لحاظ رهبری و اداره امور هم تسلط داشته باشه. این مطلب خیلی تره. شما فرمودید من علی رو به عنوان نمونه میده و وارد بوده و آگاه بوده و نسبت به مردمان زمان خود جا بکنم وقتی کسی وارد تره مگر اصابت به زین و پیغمبر به خاطر این که وارد به مسائل بود در حالی که جوانتر هم از مطلقه این سؤال جواب داره خودتون این سؤال استاد مره انتخاب کرد پس باید اون محضر بشه چون به نظر حضرت رسول اون اولویت داشته جزء تمرید ولی معلومی که برای اون کار استاد اولویت داشته فقط داشته.